Είναι το thepressproject.gr και η Pharmaton Zone. Γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε η Pharmaton Zone με τον Θάνο Καμίλαλη και τον Κωνσταντίνο Πουλή. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε. Θάνο, χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά, Θάνο! Να ζήσεις. Α, όχι, αυτό είναι το άλλο. Στις γιορτές τι λένε, δεν έχει τραγουδάκι οι γιορτές. Κοίταξε, με δεδομένο πόσο ηλίθιο είναι αυτό το τραγούδι για τα γενέθλια, ευτυχώς που δεν μας έχουν φορτώσει κι άλλο ένα για τις γιορτές. Θάνο, ό,τι επιθυμείς, εύχομαι. Υγεία, μακροημέρευση, δημοσιογραφικές επιτυχίες, δόξα, πλούτη. Α, θα αλλάξω δουλειά. Όχι, γιατί δεν είναι η δουλειά μας για δόξα και πλούτη. Έχεις δει το ποθενές και στο πρετεντέρι. Κανείς. Λοιπόν, εύχομαι κάθε καλό, Θάνο, ό,τι ποθείς, ό,τι επιθυμείς και το ίδιο είμαι σίγουρος ότι εύχονται και οι ακροατές μας, τηλεθεατό ακροατές μας, χρόνια πολλά, Θάνο, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τους αγαπημένους, αγαπημένες που μου γράφετε εδώ στα σχόλια. Καλησπέρα. Καλόχρονος, Θάνο, χρόνια πολλά. Γιόχρονος, Ρέις, στο καλόχρονος. Οπα. Και περισσότερα, παιδιά, βάλτε, δεν είπα. Τζάμπα είναι. Χιλιόχρονος, λέει, ναι. Χιλιόχρονος, Θάνο, αν θέλετε παρακαλώ. Θάνο, ξέρεις εσύ με την καλή έννοια. Ακούγεται, okay. Ακούγεται κάπως ναι, απειλητικό. Ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα κάνουμε πολιτική εκπομπή σήμερα. Είναι η γιορτή του Θάνου. Ένα snow day. Μία ώρα ευχές. Θα το πάμε έτσι. Λοιπόν, ο Θάνος σου γράφει χρόνια πολλά, Θάνο. Χρόνια πολλά μας και πολλά. Σε σένα, επίσης. Θάνο. Χρόνια πολλά και σε σένα. Ευχόμαστε ό,τι ποθείς και εσύ. Α, η ελπίδα εδώ, η ελπίδα μας γράφει πολύ σημαντική ευχή. Μας γράφει χρόνια πολλά, Θάνο. Θα παίξουμε όλες τις, ευχές. Ο άλλος χαιρετιέται με τον Νικόλα. Παιδιά, τι φάση ρε. Ρε παιδιά, είπαμε, έχουμε εμείς... Πάντα με γεμάτη καρδιά και τσέπη. Άλλη που θέλει να αλλάξω δουλειά. Λοιπόν, χρόνια πολλά λέει στο Θάνο. Ελπίζω αν γίνεις πλούσιος να μην το μάθει ο Ντογιάκος. Τώρα πρέπει να φέρετε την ηγεσία της δικαιοσύνης σε αυτή την κουβέντα. Ναι, δηλαδή, παιδιά, χαλάτε μια το μέρα, είπαμε. Μια μέρα, ρε παιδιά. Μια μέρα. Για όνομα του Θεού. Αμέσως να μας προσγειώσετε. Πάμε να ξεκινήσουμε έτσι ωραία, με ευχές, με αισιοδοξία για πολλά χρόνια, πολλά πλούτη, πολλή δόξα, άσπρα μαλλιά, δεν ξέρω εγώ τι. Έχουμε ευχή με τρεις καρδούλες. Με τρεις καρδούλες. Με τρεις καρδούλες είναι και για να μπει εκεί πέρα. Από την Κατερίνα. Είναι για να μπει και στο. Πού? Εκεί που παίζει ο Βασίλης. Τα σχόλια στην εκπομπή. Ναι, το βάλαμε. Το έκανε ο Βασίλη. Μπράβο, Βασίλη. Τρεις χιλιόχρονος. Είμαστε εθισμένοι, λέει ο Γιάννης. Χρόνια μας πολλά. Ό,τι επιθυμείς μπροστά σου να το βρεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έχετε κατασυγκινήσει. Από το πρωί καταφθάνουν στα γραφεία του The Press Project δώρα από όλο τον πλανήτη. Έχουν έρθει με γλυκά, χρυσαφικά, όπλα, διάφορα, πολυτελή, ένα αυτοκίνητο, διάφορα. Δεν πρόλαβα... Από τον φίλο Monkey D. Luffy, χρόνια πολλά Θάνο, με μια πεθερά σαν του Αβραμόπουλου. Ναι. Δηλαδή αυτό που έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια είναι ότι παιδιά, εντάξει, το στερεότυπο της κακής πεθέρας έχει καταρρεύσει. Οπότε μακάρι όλες τις πεθερές να είναι σαν του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Χρόνια πολλά ψηλό playmaker. Θα νοήσουν playmaker. Ναι. Αυτός που σε ξέρει τώρα που πετάγεται. Το λέγαμε και την προηγούμενη φορά. Ότι ήσουν playmaker. Ναι. Όταν είπαμε για το μπάσκετ και έκανες την καμπάνια βάλτε λεφτά στο press για να παίξετε μπάσκετ με το Θάνο. Τι έχουμε πει σε αυτήν την. Ναι, αναφέρθηκε. Μπάσκετ με τον Θάνο, σαν το μπάσκετ με τον Γκάλι. Ναι, ναι. Θάνο, ό,τι εύχεσαι να το πάθεις. Τα μισκούμπρια. Εδώ ο Γιάννης λέει κάθε ευχή θα έπρεπε να συνοδεύεται με μια συνδρομή. Και έτσι τα δώρα του Θάνου να τα πάρουμε εμείς στο The Press Project ως συνδρομές. Ναι, μου αρέσει. Ναι. Κρατιώσουν, δεν ήθελες να το πεις τόση ώρα. Ναι, μου αρέσει. Νικητή σχολείων αυτός με την πεθερά Αβραμόπουλου. Ξεκάθαρα. Δεν θέλουμε να προωθούμε την ανταγωνιστική κουλτούρα. Νικητή θα βγει αυτός που θα βάλει τα πρώτα 300 ευρώ στο The Press Project ως δωρεά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τώρα, μετά τα αρχικά χρόνια πολλά, mm-hmm. να συζητήσουμε τι σκοπεύεις να κάνεις το βράδυ. Θα το πάμε όπως με τον Δανίκα, που λέει να γυρίσουμε όμως λίγο στο θέμα της καθημερινής. Εκεί που λες ότι εντάξει, φτάνει πια το ξεφτύλισες, λέει να γυρίσουμε λίγο σε αυτό το θέμα, γιατί δεν το έχει καλύψει αρκετά. Με την κηδεία του Γκλίξπουργκ έγινε αυτό. Α, που δηλαδή εκεί... παίζει ο Ευαγγελάτος χθες, mm-hmm. παίζει πρώτο ρεπορτάζ. Παίζει Μπογδάνος, παίζει δεύτερο ρεπορτάζ. Παίζει ότι τα βρήκαν η Λετίσια με τη Μαρή Σαντάλ. Όπα, όπα, όπα, όπα. Συνέβη αυτό, θέμα, παιδιά. Αυτό το θέμα που απασχολεί όλο τον πλανήτη, ποιο είναι? Ότι τα βρήκαν η Λετίσια με τη Μαρή Σαντάλ. Γιατί τα μετά παίζει κάτι άλλο και λες, ωραία, έφυγε. Πήγαμε σε αστυνομικό δελτίο. Και μετά ξαναγυρνάει στην κηδεία. Άμα δεν σου φτάνει, έτσι γίνεται. Ναι, ναι. Έτσι γίνεται. Λοιπόν, Θάνο, πώς είχες περάσει πέρσι, πώς φαντάζεσαι ότι θα περνάς τη γιορτή σου του χρόνου και ποιες ήταν οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου σε τηλεοπτικό κανάλι σε σχέση με τις παρακολουθήσεις, με την παρακολούθηση πιο ειδικά του κυρίου Φλόρου? Αυτά είναι τα ερωτήματα που θα ήθελα να σου θέσω. Μπορείς να ξεκινήσεις από όπου θέλεις. Θα ξεκινήσω το τελευταίο. Φλόρος. Λοιπόν, τι θες να ξεκινήσεις? Και μετά από αυτό το... χαρούμενο κλίμα, θα συνεχίσουμε με την ώρα της κυβέρνησης. Παραμένοντας αισιόδοξο μου, μίλησε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Γιάννης Οικονόμου, που πάντα δίνει τις απαντήσεις που χρειάζεται, πάντα τα λέει στα ράτα και μπορεί να εξηγήσει το τι συμβαίνει. Και τον ρώτησαν για τις παρακολουθήσεις. Για την παρακολούθηση Φλόρου συγκεκριμένα. Και δεν το αρνήθηκε. Ας ξεκινήσω με αυτό. Δεν το αρνήθηκε. Δεν το αρνήθηκε. Είπε ότι υπάρχουν κάποιοι μέσα στην ΕΕΠ. Αν μπορούμε από το control να έχουμε το σχετικό βίντεο. Ναι, που λειτουργούσαν αυτόνομα. Λοιπόν, και αυτό το λέει πάντα η κυβέρνηση, έτσι υποστήριξε. Να δούμε το βίντεο και θα το σχολιάσουμε. Λοιπόν, Βασίλη, να δούμε το βίντεο από τον Βασίλη Μήτικα και συνεχίζουμε. Κύριε Οικονόμου, εδώ η υπόθεση, τα δημοσιεύματα, η κριτική, οι πυροβολισμοί από την αξιωματική αντιπολίτευση για την υπόθεση του κυρίου Φλόρου, επιμένουν μέχρι και χθες η κυρία Τσαπανίνου, νέα εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, εδώ στο Sky, στους ατέλειες τους, σας άσκησε σφοδρή κριτική. Και εκκρεμεί μία απάντησή σας σε όλο αυτό. Παρακολουθεί το ή όχι ο αρχηγός ΙΕΘΑ? Ανεξάρτητα από το αν τον στηρίζει ή όχι η αξιωματική αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση μπορεί να ξεκαθαρίσει στην κοινωνία αν ο αρχηγός ΓΕΘΑ ήταν προστατευμένος ή δεν ήταν? Πάμε λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί υπάρχουν και μια σειρά και από άλλα ερωτήματα σε αυτήν την ιστορία. Αλλά να ξεκινήσουμε από αυτό που ρωτάτε και να πάμε στα υπόλοιπα. Έχουμε πει πολλές φορές και γι' αυτό και για άλλα περιστατικά ότι εάν υπήρχαν μέσα στους κύκλους της ΕΕΠ ορισμένοι που λειτουργούσαν εκτός πλαισίου και έκαναν τέτοια πράγματα τα οποία είναι τελείως εκτός από τη λογική που πρέπει να έχουν οι μυστικές υπηρεσίες μιας χώρας, χωρίς τις ασφαλιστικές δικλείδες και τις διαδικασίες που θα έπρεπε να ακολουθηθούν, αυτά θα φανούν, θα αναδειχθούν, δεν θα μείνει καμία σκιά. Επομένως, δεν μπορεί να το αποκλείσει να παρακολουθεί το εν αγνία σας. Θυμίζω από την ΕΕΠ. Θυμίζω, κύριε Οικονόμου. Το δεν λέτε. Λέω ότι αν υπήρχαν κάποιοι που λειτουργούσαν εκτός πλαισίου, αυτό θα φανεί, δεν θα μείνει τίποτα στο σκοτάδι. Ενδεχομένως στην ΕΕΠ να λειτουργούσαν κάποιοι εκτός πλαισίου. Εντάξει. Και μάλιστα αν υπήρχαν, εντάξει, ρε, δεν θα μείνει στο σκοτάδι. Μην νομίζετε τώρα εσείς που κατηγορείτε την κυβέρνηση για συγκάλυψη. Θα προχωρήσουν οι έρευνες, θα κάνει η δικαιοσύνη τη δουλειά της. Δεν έχω κάποιο κουμπί για γέλια. Και δεν θα μείνει στο σκοτάδι. Και αυτοί που ενδεχομένως λειτουργούσαν εκτός πλαισίου και παρακολουθούσαν τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, που είναι κάπως σοβαρό, θέλω να πω. Δεν θα παραμείνουν στο σκοτάδι. Θα βγουν όλα στο φως. Δηλαδή, η επισημότερη απάντηση που έχουμε αυτή τη στιγμή για το θέμα είναι ότι λειτουργεί παράκεντρο στην ΕΕΠ. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Έχουμε περάσει πόσους μήνες τώρα. Να μετράμε δηλαδή από τον Αύγουστο. Να μετράμε από την αρχή της παρακολούθησης Ανδρουλάκη. Όχι πιο πριν με Κουκάκι, να μετράμε όταν μπαίνει, ναι, μπαίνει στον κεντρικό δημόσιο διάλογο το θέμα. Αύγουστος. Έχουμε Ιανουάριο, 18 Ιανουαρίου, έχω γιορτή σήμερα, δεν ξέρω αν το είπα. Χρόνια πολλά, Θάνο. Χρόνια πολλά, αν μπορεί. Ναι, ναι. Είναι 7 μήνες. 6 με 7. Και είμαστε στο σημείο που η κυβέρνηση λέει μπορεί και να λειτουργούσαν κάποιοι εκτός πλαισίου, αλλά θα το μάθουμε, μην αγχώνεστε. Και αυτό είναι πιστευτό και σοβαρό επιχείρημα. Φυσικά ο μόνος στόχος είναι να πούνε ότι εμείς δεν το ξέραμε, δεν το ήξερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο επικεφαλής της ΕΕΠ. Δηλαδή, στο τεράστιο δίλημα που έχει τεθεί στην κυβέρνηση μεταξύ του ένοχος ή Βλάξ, η κυβέρνηση πάει με τη δεύτερη λύση, ότι δεν ήξερε τι γινόταν κάτω από τη μύτη του. Και αυτή είναι η σοβαρή απάντηση που έχουμε για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Και το έχουμε πει, και εγώ επιμένω σε αυτό, ότι φανταστείτε το τι θα κάνανε, τι θα μπορούσανε να πούνε για αυτό το θέμα, έτσι, άμα δεν ήτανε ένοχοι. Υβριδική απειλή, πόλεμος, μας κυνηγάνε, βάζουν στο στόχαστρο το στρατηγό μας και πρέπει να μάθουμε αυτήν την ξεκάθαρη υπόθεση κατασκοπίας και εσχάτης προδοσίας που συντελείται με θύμα τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Και αντ' αυτού σιωπή. Το μόνο που λέει στη συνέχεια ο κύριος Οικονόμου, αμέσως μετά, είναι ότι καλά ο ΣΥΡΙΖΑ που κάνει αυτές τις επιθέσεις δεν ξέρει ποιος επωφελείται από αυτές τις επιθέσεις. Να πούμε και ότι... απάντηση προφανώς είναι ο Αγαρινός και μετά λέει ότι δεν διαβάζουν τουρκικό τύπο που είναι στα πρώτα θέματα του τουρκικού τύπου. Γινόμαστε ρεζίλοι στους Τούρκους. Αυτές είναι πολύ ωραίες απαντήσεις να πούμε. Ναι. Λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για αυτό το θέμα. Δηλαδή, εμείς έχουμε κάνει το πολίτευμα λάστιχο. Εμείς ή ανοιχτήκαμε ή θρέψαμε το παρακράτο στην ΕΕΠ για να παρακολουθεί υπουργούς και τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Τεκμηριωμένα πλέον και αποδεδειγμένα. Δεν τα αρνείτε το ίδιο, μην κοροϊδευόμαστε. Αλλά εσείς θέτε που το λέτε και επωφελείται ο Τούρκος. Ναι. Θέλω να παρακολουθήσουμε πολύ ψύχρεμα αυτήν την επιχειρηματολογία, να τα βάλουμε τη σειρά. Επειδή λέγαμε, ρε παιδί μου, μπορεί να τον παρακολουθούν επειδή είναι κατάσκοπος. Ένα σενάριο. Αυτό το σενάριο δεν είναι ακραίο. Είναι η νόμιμη προϋπόθεση για να παρακολουθείτε κανείς. Οπότε θα μπορούσαν να τον παρακολουθούν επειδή συμμετέχει σε ένα κύκλωμα οργανωμένου εγκλήματος. Ο αρχηγός θα είναι. Δεν είναι κάτι περίεργο δηλαδή το να εμπλέκεται στο οργανωμένο έγκλημα ή να είναι κατάσκοπος. Αυτοί θα ήταν οι νόμιμοι λόγοι παρακολούθησης. Ξαναλέω τώρα ότι αυτό δεν είναι ένα σενάριο που φτιάχνω από το μυαλό μου. Είναι τι θα έπρεπε να συμβαίνει για να μην είμαστε μπροστά σε παράνομη παρακολούθηση. Λοιπόν, επειδή αυτά ακούγονται λίγο περίεργα και δεν έχει προκύψει, δηλαδή θα μπορούσαν να πούν, οπ, το πιάσαμε, ένα 200 το σπίτι, 600 χιλιάρικα μαύρα, υπάρχουν πολύ σοβαρά στοιχεία, γι' αυτό τον παρακολουθούσαμε, γιατί θεωρούσαμε ότι συμμετέχει σε ένα κύκλωμα, πώς θα σου φαινόταν η εμπορία ανθρώπινων οργάνων, ας πούμε, πουλάει νεφρά, ας πούμε. Mm-hmm. Ναι. Ανακαλύψαμε την εγκληματική του δραστηριότητα από την οποία κιόλας εξηγείται αυτός ο πλουτισμός που δεν προκύπτει από την κανονική του εργασία. Να λοιπόν γιατί παρακολουθήσαμε. Τώρα αρχικός Γεθάλ, πολύ λυπούμαστε, αλλά τι να κάνουμε τώρα, σε οποιοδήποτε επάγγελμα μπορεί να υπάρξει πάντοτε ένας άνθρωπος, ένας επίορκος λειτουργός. Εντάξει, τι να γίνει. Δεν έχει γίνει αυτό όμως. Δεν είναι αυτή η γραμμή άμυνας. Ποια είναι η γραμμή άμυνας της κυβέρνησης? Ότι αυτό το κάνει η ΕΕΠ, αλλά το κάνει ένα παραμάγαζο της ΕΕΠ. Δηλαδή ότι μέσα στην ΕΕΠ λειτουργεί ένα αυτονομημένο κομμάτι το οποίο παρακολουθεί τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Και κάποιους υπουργούς. Ναι. Και αναρωτιέσαι τώρα, αυτό το κομμάτι ποιον αναφέρεται? Πού τα δίνουν αυτά? Στο Βαξεβάν, παρακολουθεί ο Βαξεβανής? Είναι του ΣΥΡΙΖΑ αυτό το κομμάτι? Τι είναι ακριβώς αυτό? Τελικά γιατί... να δεις παρακολουθεί ο Τσίπρας. Καλά, εγώ είμαι σίγουρος ότι εκεί θα πάει τελικά όλο αυτό. Ξεκάθαρα, το στείλουν. Εκεί θα πάει. Εκεί θα πάει. Εκεί θα πάει. Γιατί η λογική τι λέει τώρα? Ότι άμα θες να πεις ότι γι' αυτά δεν φταίμε εμείς, υπάρχει ένα ανεξέλεγκτο κομμάτι της ΕΕΠ και θα το ερευνήσουμε. Αυτό τι είναι τώρα? Μυρίζει Νοβάρτης από μακριά. Πάντως να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός έθεσε την ΕΕΠ υπό την εποπτεία του, υπό την αρμοδιότητά του. Δεν ήταν υποχρεωμένος να το κάνει αυτό, το έκανε. Και να μην το είχε κάνει, φέροντας τη συνολική ευθύνη για τη λειτουργία της κυβέρνησης, πάλι αυτός θα έφταιγε. Mm-hmm. Δηλαδή είναι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Δεν είναι πολύ καλό να λες ότι δεν υπάρχει έλεγχος και παρακολουθούνται υπουργοί και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Γιατί το ερώτημα είναι και ποιος τους παρακολουθεί αυτούς και γιατί τους παρακολουθεί. Τους παρακολουθεί για να τους εκβιάζει? Για ποιο λόγο τους παρακολουθεί? Ναι, εδώ πρέπει να υπάρχει ένα κίνητρο. Δηλαδή και αυτό το παραμάγαζο που περιγράφει, ναι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που δεν αποκλείεται να υπάρχει και θα το εξηγήσω αυτό στη συνέχεια, κάπου πρέπει να λογοδοτεί και πρέπει να υπάρχει και ένα κίνητρο. Δεν είναι ότι ψήθηκαν κάποιοι στην ΕΕΠ να πούνε, ξέρεις τι θα έχει πλάκα να κάνουμε, να ακούγαμε για Κουτσομπολιό, το Χατζηδάκι και τον Φλόρο. Καταρχάς δεν πάει έτσι. Ναι. Υπάρχει ένα κίνητρο εκεί πέρα. Γιατί, ποιος σε έβαλε να το κάνεις, ιδιώτης? Θα έπρεπε να το έχεις μάθει. Θα έπρεπε να το ξέρεις, να ξέρουμε αν υπάρχει συγκεκριμένος ιδιώτης. Όχι ντελέξα όταν λέω ιδιώτης, δηλαδή η εταιρεία που παράγει αυτό το λογισμικό, που εμπορεύεται αυτό το λογισμικό. Πουλάει μια υπηρεσία. Αυτή πουλάει την υπηρεσία. Κάποιος θέλει να ακούει όμως. Αυτός που αγόρασε αυτές τις υπηρεσίες για το Predator ή που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που ήδη έχει η ΑΕΠ, έχει κίνητρο και τρόπο να το κάνει. Και έχει δώσει την εντολή. Είναι ο πρώην διοικητής της ΑΕΠ, είναι κάποιος άλλος υποδιοικητής της ΑΕΠ, είναι πιο πάνω, είναι πολιτικό πρόσωπο, είναι ολιγάρχης μεγαλοεπιχειρηματίας, είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο που έγραφα πριν μια εβδομάδα. Δεν υπάρχει σοβαρή απάντηση σε αυτό. Γιατί νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε τι έχει γίνει. Όπως λέγει ο κύριος Πουλής. Και δεν υπάρχει σοβαρό αντεπιχείρημα για να μην το υποστηρίζεις αυτό. Το ότι μπορεί να υπάρχει παραμάγαζο, όντως φαίνεται ότι προφανώς όλο αυτό δεν ήταν ευρύτερα γνωστό στην ΑΕΠ. Ήταν μια υπηρεσία που ήταν κάπως παρά ΑΕΠ, είχε αυτονομηθεί. Ακούγονται διάφορα για το πώς λειτουργήσε το Predator και δεν ξέρω τι, για εκείνο το κέντρο που είχε φτιάξει την ΑΕΠ μέσα στην ΑΕΠ ο Κοντολέων. Δεν έχει γίνει σαφής η διαδρομή του Predator, για παράδειγμα, και το πώς γίνονταν αυτές οι παρακολουθήσεις. Ακόμα και η Επιτροπή Πέγκα, στο σημείο για το πώς την κυβέρνηση έφτασε στο Predator, για παράδειγμα, έχει τρία πιθανά σενάρια. Τρεις διαδρόμους μέσω εταιριών. Οπότε υπάρχει αυτό, αλλά αυτό που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το λέει παραμάγαζο, λέγεται πολύ απλά παρακράτος. Και λειτουργεί πάντα με τις εντολές κάποιου. Ναι, να πούμε όμως ότι αυτό δεν είναι δικαιολογία, διότι είναι στη δική σου αρμοδιότητα, είναι δική σου η ευθύνη να μην συμβαίνει αυτό. Δηλαδή δεν είναι μια απάντηση η οποία μας καλύπτει θεσμικά και λέμε «Α, εντάξει, υπάρχει παραμάγαζο στην ΑΕΠ και εκβιάζει τους υπουργούς σου. Κανένα πρόβλημα». Ναι. «Και τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων». Περνάμε στο επόμενο θέμα. Εντάξει. Τότε εντάξει. Τότε είναι όλα καλά. Δεν είναι όλα καλά. Αυτό προσπαθούμε να πούμε, ότι λέμε από την αρχή του σκανδάλου των παρακολουθήσεων ότι δεν υπάρχει καμία εξήγηση η οποία να μην είναι βαθύτατα προβληματική. Είτε βαρύνονται με τέτοιες πράξεις, σαν αυτές που προϋποθέτει ο νόμος, είτε έχει παραβιαστεί ο νόμος που προϋποθέτει αυτές τις πράξεις για να παρακολουθηθούν, είτε έχει στηθεί ένα παραμάγαζο. Καταρχάς, σε αυτό που είπες, Θάνο, ότι αυτό συμβαίνει, καλά, προφανώς αυτή τη στιγμή η ΑΕΠ δεν είναι ένα πράγμα. Mm-hmm. Προφανώς κάποιοι μιλάνε και κάποιοι θα ήθελαν να μην μιλάνε. Για τρία χρόνια δεν ήταν ένα πράγμα. Όλες αυτές οι αποκαλύψεις έχουν γίνει επειδή ένα μέρος της ΑΕΠ μιλάει. Αυτό τώρα λέω πράγματα τα οποία έχουν δημοσιοποιηθεί. Δεν είναι καμιά φοβερή πληροφορία αυτή. Μα τη βγάζει. Αυτό συμβαίνει. Οι αποκαλύψεις αυτές υπάρχουν επειδή κάποιοι άνθρωποι μίλησαν. Αυτό που ελέγχει ο Ντογιάκος, που αποφάσισε προσωπικά να ψάξει από τον Αύγουστο, η πρώτη έρευνα που ξεκίνησε από την ελληνική δικαιοσύνη, που είπε: «Έχω εδώ ένα τεράστιο σκάνδαλο. Παρακολουθούνται πολιτικοί αρχηγοί, πολιτικά πρόσωπα, υπουργοί. Τι θα κάνω? Θα ψάξω τις διαρροές. Ακριβώς. Τι θα έχει η γνωμοδότησή μου μετά? Θα απειλήσω την ΑΔΑΕ για τους ελέγχους και πάλι για τις διαρροές». Είναι ρυπαρά δίκτυα πρώην Σιριζέων και αυτό το λόγο ανέλαβε προσωπικά ο Κυριάκος. Και να που το εντόπισε. Νομίζω ότι είμαστε συντονισμένοι σε αυτήν την... Αυτό είναι το συμπέρασμα που θέλαμε να βγάλουμε. Το ερώτημα πρέπει να απαντηθεί τώρα, μας γράφει ο κύριος Γιάννης, λέγεται Γιάννης Μελομακάβριος, είναι το επώνυμό του και έχει και τη φωτογραφία του εδώ πέρα. Λέει, πρέπει να απαντηθεί αν ήταν από το καλάθι του νοικοκυριού. Το καλάθι του νοικοκυριού είναι μια πολύ σημαντική θεσμική παράμετρο σε όλα αυτά που συζητάμε. Για το καλάθι του νοικοκυριού, να κάνω εδώ μια παρένθεση στα πλαίσια του promotion. Στην εκπομπή των κοριτσιών της Νεκταρίας Ψαράκη και της Γεωργίας Κρεμπάρδη, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών, ο κύριος Λεχουρίτης, θα υποθέτω ότι θα αποθεώσει αυτό το κυβερνητικό μέτρο σήμερα στις 5. Γιατί τα καλά πρέπει να λέγονται. Λοιπόν, Ας ελπίσουμε να το κάνει αυτό, γιατί αρκετή γκρίνια ακούσαμε. Θάνο, να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα, μια που έχει φτάσει και μισή, και να επιστρέψουμε μετά με άλλα θέματα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε μέχρι εδώ, στο πρώτο μέρος. Θα ακολουθήσει το δεύτερο μέρος, το οποίο θα είναι ακόμη καλύτερο. Σας φάνηκε ακόμη πιο ερταστικό. Υπέροχο μέχρι εδώ, σας φάνηκε. Φανταστείτε τώρα πώς θα είναι, παιδιά, το δεύτερο μέρος. Αυτό σας λέω μόνο. Σκεφτείτε ότι θα είναι ακόμα καλύτερο. Τα λέμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, έτσι επικά επιστρέφουμε. Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης. Όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Να πούμε με αυτή την αφορμή ότι σήμερα είναι η ονομαστική γιορτή του Θάνου. Χρόνια πολλά, Θάνο. Ευχόμαστε κάθε καλό. Δεν ξέρω αν σου έχουμε ευχηθεί. Και αν... Θα πάμε δεύτερο γύρο τώρα. Εντάξει, δεν είναι δεύτερος γύρος. Όλη η εκπομπή είναι εορταστική. Απλώς θα διακόπτουμε κάποιες στιγμές για σύντομες πολιτικές ειδήσεις. Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, παρακολουθήσεις. Ναι, θα συνεχίσουμε λίγο για παρακολουθήσεις, γιατί έχουμε και την ΑΔΑΕ. Αυτούς που... Ο κύριος Ράμος. Έκανε μια επιστολίτσα. Ναι. Τι επιστολίτσα ήταν αυτή? Τους δίθεν κατά λέει... την κυβέρνηση τώρα τιμητές συντάγματος που υπερβαίνουν το ρόλο τους και όλα αυτά. Ανεξάρτητες αρχές. Άκου πράγμα. Λοιπόν. Αυτοί που δεν ακούν τον Ντογιάκο. Θα... Να το συνοψίσουμε έτσι. Εκεί που ΑΔΑΕ. Να σκέφτεστε αυτό. Πάμε να δούμε το περιεχόμενο της. Α, αυτή. Αρχή διασφάλισης. Δεν ακούν εισαγγελέα. Κάπως βγαίνει. Ήταν λίγο κρύο, αλλά ναι, προχωράμε. Αυτοσχεδιασμός, παιδιά, τι να κάνουμε. Παιδιά, είναι η γιορτή του. Μην ξεχνάτε ότι είναι η γιορτή του. Προσπάθησα. Λοιπόν, έστειλε μια επιστολή ο κύριος Ράμος, η οποία έχει παρερμηνευθεί, να το πούμε σικ, από φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ. Και αυτό που ζητάει να πληροφορηθεί ο πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής είναι το πολύ απλό πράγμα. Πώς εφαρμόζεται αυτός ο νόμος που ψήφισε η κυβέρνηση για τις παρακολουθήσεις. Ψήφισαν αυτό το νόμο. Οι ελεγχόμενοι εντωμεταξύ για τεράστιο σκάνδαλο ψήφισαν ένα νόμο μόνοι τους. Κάνα πρόβλημα μέχρι εδώ. Και οι ερμηνείες αυτές σχετικά με το δικαίωμα της ΑΔΑΕ να ενημερώνεται και με τις αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ, σύμφωνα με αυτόν τον νόμο, είναι κάπως θολές. Σε σημείο που χρειάστηκε να παρέμβει ο κύριος Δογιάκος με τη γνωμούλα του. Και ρωτάει πολύ θεσμικά ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ την κυβέρνηση και λέει: ρε παιδιά, μήπως θέλετε να το εξηγήσετε, τι θέλετε να νομοθετήσετε εδώ για να καταλάβω κι εγώ και να ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη, όχι για να τους ακούσει, γιατί μπορεί να μην τους ακούσει, αφού υπάρχει ο άλλος νόμος που όπως εξηγεί είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Απλώς εντελώς θεσμικά ζήτησε την ερμηνεία του νόμου που ψήφισαν. Αυτό έχει παίξει σε φιλοκυβερνητικά μιμιέ, όσο ότι αποδέχεται τελικά ο Ράμος τη γνωμοδότηση Ντογιάκου και άλλα τέτοια παραμύθια. Και χρειάστηκε τώρα να παρέμβει με επιστολή του, στην οποία εξηγεί ότι δεν αποδέχεται την κρίση Ντογιάκου, την νομοδότηση Ντογιάκου, και διευκρινίζει αυτό που έχουμε πει από την αρχή. Διακινήθηκαν πολλές εφαλμένες ερμηνείες σε σχέση με το περιεχόμενο της επιστολής μου και με κοινοποίηση στον Υπουργό και σε άλλους πολιτικούς παράγοντες. Θέλω να διευκρινίσω ότι όπως προκύπτει και από απλή ανάγνωση, τους λέει ότι κοροϊδεύουν εδώ πέρα, ως μόνο περιεχόμενο έχει το αίτημα της ΑΔΑΕ να πληροφορηθεί από τους υπουργούς που εισηγήθηκαν το νέο νόμο πώς αντιλαμβάνονται τις λεπτομέρειες της εφαρμογής. Πώς το σκέφτεσαι αυτό? Ναι, περιέχει αοριστείς και ασάφεις. Λοιπόν, ουδόλως έχει την έννοια ότι συνομολογείται με αυτήν ότι διατάξεις του άρθρου τάδε και του νόμου τάδε προβλέπουν τις ελεκτικές αρμοδιότητες έχουν πάυσει καθιονδήποτε τρόπο να ισχύουν. Και λέει, όπως είχε καταγραφεί στο δελτίο τύπου που εξέδωσα, πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά ζητήματα. Άλλο θέμα η ενημέρωση των πολιτών που ζητούν να πληροφορηθούν αν έχει αρθεί κατά το παρελθόν το απόρριτο. Άλλο δηλαδή αν θέλει να ενημερωθεί ένας πολίτης για λόγους εθνικής ασφαλείας. Και εντελώς διαφορετικό το ζήτημα των ελέγχων που διεξάγει η ΑΔΑΕ αυτεπαγγέλτος ή κατόπιν καταγγελίας. Αυτό τώρα. Αντιλαμβανόμαστε ότι πολλοί κάνουν ότι δεν το κατάλαβαν. Χρειάστηκε να επανέλθει ο άνθρωπος και να πει ότι και με απλή ανάγνωση μπορείς να αντιληφθείς ότι η επιστολή αυτή αφορούσε μία αποσαφήνιση του ζητήματος αυτού, το οποίο χρήζει αποσαφήνισης γιατί μας καλείται να εφαρμόσουμε κάτι το οποίο είναι προχειρογραμμένο, δεν το λέει έτσι, αλλά δεν μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς να δοθούν διευκρινήσεις εκ μέρους του Υπουργείου. Τώρα ότι οι άλλοι προσπαθούν να πούν ότι με αυτόν τον τρόπο αποδέχεται τη γνωμοδότηση Ντογιάκου κτλ. Χρειάστηκε ο άνθρωπος να επανέλθει και να εξηγήσει ότι και η απλή ανάγνωση δείχνει ότι άλλο πράγμα λέω. Ναι, είναι η δεύτερη φορά που γίνεται αυτό για τους λάτρεις έτσι της στατιστικής. Και μετά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή κυκλοφορούσαν διάφορα ψεύδι για τα οποία είχε εκδώσει ανακοίνωση και έλεγε ότι έχουν διαστρεβλωθεί τα όσα είπα. Συμβαίνει αυτό πολλές φορές, μάλλον γιατί η δραστηριότητα αυτής της ανεξάρτητης αρχής, που είναι αυτή που κάνει τη δουλειά της, ενοχλεί πάρα πολύ και φαίνεται πάρα πολύ αυτή η ενόχληση. Βγήκε και μία ανακοίνωση των εργαζομένων της ΑΔΑΕ που δηλώνουν ξεκάθαρα ότι θα συνεχίσουν να εργάζονται για διασφάλιση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος του απορρίτου των επικοινωνιών, όπως κάνουν τα τελευταία 20 χρόνια, σύμφωνα με όσα ορίζει το Σύνταγμα και οι νόμοι της πολιτείας, αναφέρουν οι εργαζόμενοι στην ΑΔΑΕ. Αυτή είναι όλη η κατάσκοπη, όπως έχουμε. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Εργαζομένων στην ΑΔΑΕ. Ξεκαθαρά, η κατάσκοπη τώρα. Δεν θέλω. Τι που θέλω να πλήξουν την κυβέρνηση. Που... Και υπάρχει και σύλλογο ότι έχουν Γενική Συνέλευση Κατασκόπων. Καταρχάς, σε ποια γλώσσα μιλάνε εκεί πέρα, ελληνικά ή τουρκικά? Το πιο πιθανό είναι να υπάρχει κάποια διερμηνία. Γιατί εδώ το λογικό είναι ότι η συνεννόηση θα γίνεται στα τουρκικά για να μπορεί να παρακολουθεί και ο Ερντογάν, που καταλαβαίνετε ότι θα παρακολουθεί σίγουρα απευθείας τι γίνεται. Γιατί σε ποιους πάνε, παιδιά, αυτά? Σε ποιους πάνε? Στον Ερντογάν. Δεν θα παρακολουθεί τώρα αυτούς που του κάνουν τη δουλειά? Την ΑΔΑΕ, που είναι το όργανο των Τούρκων? Μόνο αλήθειες σε αυτή την εκπομπή. Κοίτα, αυτό το αλματάκι δεν έχει γίνει, είναι θέμα χρόνου. Δεν ξέρω αν κάποιος περίεργος υποστηρικτής κυβέρνησης στα social media το έχει κάνει. Είναι θέμα χρόνου να φτάσουμε και εκεί. Δηλαδή ξεκινάμε από το μας δυσφημείται τη χώρα και τα γράφει ο τουρκικός τύπος και μας παίρνει στο ψηλό. Προφανώς το κάνουν αυτοί που αναδεικνύουν το τι συμβαίνει, όχι αυτοί που τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Και κάπου κάνεις το αλματάκι και λες ότι είστε όλοι πράκτορες, κατάσκοποι και να πάτε στην Μπουζού. Είμαστε λίγο πιο πίσω. Είναι συνήθις διαδικασία. Έχει ακολουθηθεί με μεγάλη επιτυχία στην Νοβάρτης. Εντάξει, δεν είναι ότι πήγε κάποιος στην Μπουζού, αλλά ας πούμε ο προηγούμενος δικαστικός εισαγγελικός λειτουργός που πήγε να κάνει τη δουλειά του έχει ακόμα δικαστήρια. Τα βλέπουν αυτά και οι επόμενοι και είναι πολύ θετικό το ότι θέλουν να κινούνται θεσμικά πρώτον για να μην δώσει, νομίζω, ο κύριος Ράμος τη δυνατότητα σε κανέναν να αμφισβητεί το ότι κινείται θεσμικά, και αυτή η επιστολή έχει αυτόν τον θεσμικό χαρακτήρα, και να κάνει τη δουλειά του δεύτερον παρά τις απειλές. Έχουμε τον τίτλο «Ποιον η Ερντογάν η ΑΔΑΕ». Να πούμε ότι αυτή είναι η άποψη που προτείνουμε στην κυβέρνηση ως την νέα επικοινωνιακή τακτική. Δεν είναι ότι, δεν το θεωρούμε κάτι απολύτως βέβαιο, απλώς λέμε ότι όπως πάει το πράγμα θα ήταν μια καλή επικοινωνιακή αντεπίθεση. Δηλαδή, πονάτε τουρκαλάκια του Ερντογάν στην ΑΔΑΕ, θα ήταν καλός τίτλος για μια ανακοίνωση, ας πούμε, του εκπροσώπου τύπου της κυβέρνησης. Γιατί εδώ αυτό γίνεται. Τους λες, παιδιά, λέει, το ξέρεις ότι αυτά τώρα τα ακούει ο Ερντογάν? Το ξέρεις? Λες, το ξέρω. Εσύ το ξέρεις. Εσείς το ξέρετε ότι αυτά διαραίουν και κυκλοφορούν. Ναι, ναι. Λοιπόν. Το ζήτημα είναι, και πολύ σωστά νομίζω, ότι η ΑΔΑΕ κινείται απολύτως θεσμικά. Δηλαδή, αν περιμένει κάποιος κάποιο ότι θα βγει ο Ράμος με τα στοιχεία που έχει στα παράθυρα και θα αρχίσει να φωνάζει και θα λέει «εδώ έχω το χαρτί και παρακολουθεί το τάδε, τάδε και τάδε», θα απογοητευτεί. Δεν θα γίνει αυτό. Δεν θα έχουμε τέτοιες καταστάσεις. Ωραίο θα ήταν να κάνει βίντεο με ψάρια, σαν του Πολάκη. Αυτό που έχει τα ψάρια και έχει τα... Εντυπωσιάστηκα με αυτό το βίντεο. Εντάξει, δεν είναι. Ναι, είναι η δεύτερη φορά που το αναφέρεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή, εντάξει, είχαμε λίγο γυμνό όταν εκδίθηκε ο Κλέωνας, αλλά δεν το συγκρίνεις τώρα με τον άλλον που έχει τα ψάρια. Έχει μαζέψει τα ψάρια με τα αγκίστρια και αναφέρει ονόματα προσώπων που καταγγέλει για σκάνδαλα. Με συγχωρείς όμως, δεν ήθελα να. Ναι, ναι, ναι. Αν ήθελα να σε διακόψω. Οπότε είναι στα πλαίσια αυτή τη προσπάθεια να είναι, τέλος πάντων, μια αρχή που λειτουργεί σύμφωνα με το σύνταγμα και με ό,τι προβλέπεται. Αφού κανένας άλλος, ο καθένας κάνει ό,τι του καπνίσει, σε αυτούς τους θεσμούς, τους περίφημους του ελληνικού κράτους, έχει αποφασίσει μια ανεξάρτητη αρχή να κινείται όπως πρέπει. Και όπως πρέπει, υποθέτω ότι θα ζητηθεί σε επόμενη φάση να συγκληθεί και η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ώστε να πάει η ΑΔΑΕ και να πει: «Γεια σας. Έχω αυτά τα στοιχεία που βγήκαν από τους παρόχους. Ορίστε τα στοιχεία. Ορίστε Νέα Δημοκρατία, ορίστε ΣΥΡΙΖΑ, ορίστε Μέρα 25, ΚΚΕ, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ κλπ.» Θα έχει ενδιαφέρον τότε, γιατί όλα αυτά είναι ένας επικοινωνιακός πόλεμος που έχει ξεσπάσει με σκοπό να μην υπάρξει περαιτέρω πληροφόρηση και περαιτέρω διάχυση αυτών των στοιχείων. Ακόμα και σε επίπεδο της θεσμών και διαφάνειας. Δηλαδή το επόμενο σκανδαλάκι, αν δεν αλλάξουν τα μέλη της ΑΔΑΕ στο μεταξύ, που αυτό δεν έχει τελειώσει, θα είναι η Νέα Δημοκρατία να αρνείται την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να κλωτσάει το τενεκεδάκι και να μην συνεδριάσει. Νομίζω ότι έτσι θα πάει. Γιατί το έχουμε πει πολλές φορές και νομίζω ότι χρειάζεται να το λέμε, να καταλαβαίνουμε πώς διακλαδώνονται αυτές οι εξουσίες μέσα σε μια κανονική δημοκρατία. Η ανεξάρτητη αρχή λογοδοτεί στη Βουλή, όχι στον Ντογιάκο. Αυτά. Και ο πόλεμος κατά του Προέδρου έχει αυτόν τον ρόλο. Φθορά συνεχής, ώστε να απαξιωθεί για τους κυβερνητικούς οπαδούς και να μην μοιάζει σκάνδαλο όταν έχουμε μια επίθεση ξεκάθαρη κατά της ανεξάρτητης αρχής που κάνει τη δουλειά της. Εντάξει. Εμείς να πούμε ότι η μάχη υπέρ του Ράμου είναι μάχη υπέρ του Ερντογάν. Αυτό θέλουμε, αυτό ναι, θέλουμε αυτή είναι η άλλη άποψη. Να κρατήσετε. Δηλαδή, τι γίνεται? Αυτό είναι σταθερό επιχείρημα. Μπορούμε να το εντοπίζουμε και να πηγαίνουμε παρακάτω κάθε φορά. Το επιχείρημα ποιο είναι? Ο άλλος ταυτίζει με τον εαυτό του με το έθνος και ισχυρίζεται, το οποίο είναι απλώς υπερφύαλο. Αλλά όταν το κάνει αυτό, μετά ισχυρίζεται ότι κάθε κριτική σε αυτόν είναι μια επίθεση στην πατρίδα. Του λες εσύ τον κακό στον καιρό, πρώτον ξεκαβάλα που θα σε ταυτίσουμε με το έθνος, και δεύτερον αυτό είναι απάντηση ενόχου. Δεν είναι απάντηση ανθρώπου ο οποίος δεν έχει κάνει τίποτα. Mm-hmm. Λοιπόν, Θάνο, πάμε να περάσουμε στα επόμενα θέματα της ημέρας. Δεν ξέρω αν θέλεις να μιλήσεις. Το ότι πολεμάμε τον φασισμό. Η κυβέρνηση εννοώ, πολεμάμε. Εγώ είμαι τη κυβέρνηση, είναι πολύ σαφές αυτό. Mm-hmm. Έχει γρα... Και σχολιάζοντας και το πολύ ωραίο σκίτσο του Μικάλεφ σήμερα στο Press, σαν άλλο Άι Γιώργης, Κυριάκος Μητσοτάκης, βάζει το σκοτώνει το φίδι, που είναι ο Κασιδιάρης. Όχι, Παναγιά μου. Εντάξει, καταλαβαίνουμε τώρα ότι η κυβέρνηση γενικώς περνάει τον κόσμο για ηλίθιο και δεν χάνει την ευκαιρία να το επιβεβαιώνει αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, τι εξάγει, έναν αντιφασιστικό αγώνα. Λέγαμε και με τον Θάνο χθες στην εκπομπή «Η Φάρμα των Ζώων», μια εκπομπή που είναι κανονικά για ζώδια και χρόνια πολλά, αλλά την χρησιμοποιούμε για να, ως πλατφόρμα για να πούμε και άλλα θέματα. Θα το πετάξουμε και το πολιτικό μας εκεί που mm-hmm. το περιμένεις. Λέγαμε ότι η κυβέρνηση κάνει μια βασική λαθροχειρία σε αυτό, που είναι ότι ισχυρίζεται ότι κινητοποίησε τον μηχανισμό για να καταλήξουμε σε σύλληψη της Χρυσής Αυγής, ενώ στην πραγματικότητα ήρε τα εμπόδια που είχε θέσει ως τότε. Η Χρυσή Αυγή απολάμβανε μια τρομακτική ασυλία. Η ασυλία ήταν αυτή πρωτίστως δικαστική και αστυνομική. Έχω πει πολλές φορές και με συγχωρείτε που το επαναλαμβάνω, αλλά είναι από τα πράγματα που έχουν σημαδέψει την ανάγνωσή μου αυτών των γεγονότων και πολύ περισσότερο το τι περιμένουμε για το μέλλον. Ότι η Χρυσή Αυγή κλιμάκωνε τη δράση της και αυτό θα πει ότι κάθε φορά που δεν τη σταματούσαμε, τους λέγαμε ορίστε παρακαλώ περάστε για το επόμενο χτύπημα. Οπότε η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται να προσπαθεί να μας πείσει ότι διεξάγει κάποιον φοβερό αγώνα εναντίον του φασισμού. Ξέρουμε ακριβώς τι έχει κάνει. Το πρώτο που έχει κάνει είναι ότι αναπαράγει την επιχειρηματολογία της Χρυσής Αυγής. Δηλαδή, με δεδομένο ότι η Χρυσή Αυγή δεν μιλάει ανοιχτά υπέρ του ναζισμού, αυτό έχει συμβεί σε ελάχιστες στιγμές που προκύπτουν τέτοιες πληροφορίες τις οποίες στη συνέχεια αρνούνται, ο βασικός μυσαλόδοξος ρατσιστικός λόγος της Χρυσής Αυγής δεν υπάρχει μόνο στη Χρυσή Αυγή. Οι υπερήφανες δολοφονίες προσφύγων που παρακολουθούμε όλη αυτή την περίοδο με αδιάσυστα ντοκουμέντα που έρχονται στο φως εδώ και πάρα πολύ καιρό, κάθε μέρα, συνεχώς, είναι μια πολιτική η οποία εκτρέφει τον φασισμό. Το ίδιο και η θλίψη, οργή και απογοήτευση των ανθρώπων που δεν έχουν να περιμένουν τίποτε στη ζωή τους και τίποτε από την πολιτική. Οπότε ξεκινήσαμε χθες αυτή τη συζήτηση που ήταν μια πρώτη αντίδραση αυτή που είχαμε, μια πρώτη προσπάθεια να σκεφτούμε μια πρώτη ανάλυση της νομοθετικής πρότασης της κυβέρνησης πριν να υπάρξουν οι αναλύσεις των ειδικών. Γιατί εκφραστήκαμε με κάποια περίσκεψη με δεδομένο ότι πρόκειται για θέματα τα οποία έχουν μια ισχυρή τεχνική νομική διάσταση. Καλό είναι δηλαδή όταν πρόκειται για ένα σχέδιο νόμου να ρωτάς και έναν νομικό πώς το σκέφτεται. Τώρα από χθες έχουμε κάποιες πρώτες επεξεργασίες από τους ανθρώπους με τους οποίους συνομιλούμε για αυτά τα θέματα. Δηλαδή έγραψε ο Καμπαγιάννης, έγραψε ο Κουρουνδής, έγραψε ο Κοντιάδης, το Μέρα 25 και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν κάνει κάποιες επεξεργασίες. Έχουμε δηλαδή μια λίγο πιο ξεκάθαρη εικόνα του προβλήματος. Και νομίζω ότι Θάνο, δεν τα είπαμε άσχημα χθες. Ο προβληματισμός είναι περίπου αυτός που περιγράψαμε. Εντάξει, τα είπαμε μέτρια όπως τα λέμε μέτρια. Κάντε like, subscribe στην εκπομπή. Ναι, ναι, ναι. Το μέτρια είναι το μια χαρά της εποχής μας. Να ξεκινήσουμε από τα κόμματα. Δηλαδή, μιλάμε εδώ για μια ρύθμιση που προκαλεί προβληματισμό. Προς όποια άποψη και να μπαντάρεις, να το πω έτσι. Δηλαδή, είτε θεωρείς σωστό το να υπάρχει με έναν τρόπο η απαγόρευση, είτε λες ότι, παιδιά, αυτό θα είναι σίγουρα συνταγματικό και θα φέρει πολλαπλά προβλήματα, υπάρχει μια κουβέντα που διεξάγεται με πολύ έτσι ήρεμους τόνους, χωρίς τρελούς αφορισμούς και με περίσκεψη και προβληματισμό, όπως είπα. Ο ΣΥΡΙΖΑ απάντησε σε αυτήν την προεκλογική κυβερνητική πρόταση. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι η Νέα Δημοκρατία δεν το κάνει από αντιφασιστικά, αντανακλαστικά. Δεν είναι τυχαίο που έρχεται μία μέρα μετά την κηδεία του έκπτωτου και την διαχείριση της κηδείας του έκπτωτου πολιτικά. Ο στόχος είναι τα ψηφαλάκια, ο στόχος είναι με τον μπλόκο να έρθουν όλοι στη μεγάλη δεξιά, ακροδεξιά πολυκατοικία. Και το θέμα είναι πώς τοποθετούν τα υπόλοιπα κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό λέει θα κατευθέσουμε δική μας τροπολογία, στην οποία θα είναι σαφές το ότι μιλάμε μόνο για τον ναζισμό. Και εδώ υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το πώς θα είναι αυτή η τροπολογία. Μιλάμε μεταξύ για κείμενα τα οποία δεν τα έχουμε δει στην τελική τους μορφή. Και το προσχέδιο, το προβληματικό πολύ προσχέδιο που κυκλοφόρησε η κυβέρνηση χθες, δεν είναι η τελική μορφή, είναι ένα προσχέδιο. Ναι, το ΜέΡΑ25. Ναι, για το κομμάτι αυτό για τον ναζισμό, να πούμε, είδα να γράφεται χθες, μου φαίνεται μια χαρά θεμητή, με εύλογη κριτική. Κανείς δεν αυτοπεριγράφεται ως ναζί. Με εξαίρεση τον Κώστα Πλεύρη, που το έχει χόμπι να το λέει στο δικαστήριο έτσι ίσα ίσα για να κερδίζει πόντους στο εθνικοσοσιαλιστικό ακροατήριο. Γενικά ο κόσμος δεν αυτοπεριγράφεται ως ναζιστής. Οπότε και το να πεις ότι το λέμε ειδικά για τους ναζί δεν λύνει το πρόβλημα. Συγγνώμη, Θάνο, συνέχισε. Ναι, επιλέγει αυτόν τον δρόμο. Το ΜέΡΑ25 είπε ότι είναι κατά οποιασδήποτε τέτοιου είδους ρύθμισης. Λέει ότι ο ναζισμός νικέται στον δρόμο, ότι θα υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα, οπότε πηγαίνει σε μια άλλη γραμμή. Έγραψε ένα εκτενές, έκανε μια εκτενή ανάρτηση ο Θανάσης Καμπαγιάννης, εκ των δικηγόρων της πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής, και ένας άνθρωπος με πάντα πολύ σωστή και γεμάτη έτσι, ποιότητα στις αναλύσεις, γεμάτος ποιότητα στις αναλύσεις του. Που είναι στο ναι μεν αλλά, δηλαδή λέει τα προβλήματα, εκτιμάει όμως ότι μπορεί να υπάρξει μια ρύθμιση που να μην υπάρχει, που να μην έχει κολλήματα σύμφωνα με το Σύνταγμα, και υπόσχεται ότι θα επανέλθει σε αυτήν την κουβέντα. Και υπάρχουν και άλλοι συνταγματολόγοι και νομικοί που λένε το ίδιο πράγμα, ότι αυτό γίνεται, χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή με το πώς γίνεται και προτείνουν κάποιους τρόπους. Ο στόχος εδώ είναι να μην μπορεί προφανώς και να υπάρξει αυτό το μπλόκο και να μην μπορεί, να μην υπάρχει κανένα περιθώριο να χρησιμοποιηθεί αυτή η διάταξη και για άλλα κόμματα. Εδώ είναι ιδιαίτερα προβληματικό το γεγονός ότι σύμφωνα με την κυβέρνηση δίνεται μια τέτοια αρμοδιότητα στον Άριο Πάγο. Άριος Πάγος, ξέρετε, το Γιάκος κλπ. Που θα μπορεί να λέει για το, θα μπορεί να κρίνει αν το κόμμα προτάσει την δημοκρατία. Αν λειτουργεί υπέρ της δημοκρατίας. Θα το κρίνει ο Άριος Πάγος αυτό το πράγμα. Εμπιστεύομαι τυφλά τον Άριο Πάγο να κρίνει ποιοι είναι αυτοί που προωθούν τη δημοκρατία. Εγώ δεν είμαι πάντως. Δηλαδή αυτό που περιγράφει ο Ντογιάκος ως δημοκρατία δεν πολύ ψήνομαι να το υπηρετήσω και να το προωθήσω. Συνεπώς νομίζω ότι όποιος θέλει να αποφασίζει ο Άριος Πάγος για το τι είναι και τι δεν είναι δημοκρατία, νομίζω ότι εκτίθεται σε σοβαρούς και πολλαπλούς κινδύνους. Άριος Πάγος είναι, θα αποφασίζει για ένα σωρό ζητήματα. Όσο πιο θολό είναι το πεδίο ως προς τον πολιτικό χαρακτήρα των ζητημάτων πάνω στα οποία ζητούμε να αποφανθεί ο Άριος Πάγος, τόσο περισσότερο ανοίγουμε τις πόρτες στο κράτος να μας λέει τι μπορούμε να λέμε και τι μπορούμε να κάνουμε ακόμη περισσότερο. Αυτό είναι το, αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό νομίζω ότι διακυβεύεται εδώ πέρα. Δηλαδή, οι νομικοί που το σχολίασαν, προφανώς στέκονται στο ίδιο ζήτημα. Με δεδομένο και το ευρωπαϊκό περιβάλλον της εξίσωσης των εγκλημάτων ναζισμού και κομμουνισμού, είναι πάρα πολύ εύκολο να σκεφτεί κανείς ότι αυτή η εχθρότητα προς τη δημοκρατία μπορεί να είναι αυτό που άκουγα το Λοβέρδο να λέει στην τηλεόραση. Που έλεγε, δημοκρατική αριστερά είμαστε εμείς. Εμείς πάντοτε ήμασταν αυτός ο χώρος του κέντρου που έχει αυτές τις αναφορές και έχοντας από τη μια μεριά τη δεξιά και από την άλλη τους κομμουνιστές. Οπότε θα μπορούσε κανείς να πει ότι από πολιτική άποψη αυτό μας ζει σε αυτή την εκπομπή. Γιατί είναι ο Λοβέρδος Πασόκ. Δεν είναι ο Λοβέρδος Πασόκ. Ποιο Πασόκ δεν έχει. Α, okay. Είναι Πασόκ στην ψυχή. Είναι το Πασόκ ως αφηρημένη ιδέα ο Λοβέρδος. Ναι. Γι' αυτό σας λέω ότι οι επεξεργασίες αυτές σε αυτό το σημείο προσκρούν. Αυτό νομίζω ότι είναι το πολιτικό, το θεωρητικό ζήτημα που έχουμε να σκεφτούμε την ώρα που συζητάμε κάτι εντελώς συγκεκριμένο και το συζητάμε, όπως είπε και ο Θάνος, με την επιφύλαξη ότι χρειάζεται να δούμε τα τελικά κείμενα, γιατί αυτά είναι πράγματα στα οποία χρειάζεται να τηρηθούν λεπτές ισορροπίες. Κανείς μας δεν θέλει τους Ναζί στη Βουλή. Το ζήτημα είναι τι έγινε μέχρι να φτάσουν εκεί και ποιος είναι ο τρόπος για να μην είναι οι Ναζί στη Βουλή. Γράφει για παράδειγμα ο Καμπαγιάννης ότι αφού βρίσκει προβλήματα και στην κυβερνητική τροπολογία και σε αυτό που υπόσχεται να φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ περί της ναζιστικής ιδεολογίας, ότι οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία αποκλεισμού της Χρύσης Αυγής από τις εκλογές θα πρέπει να εκκινεί από το πραγματικό γεγονός της οριστικής πρωτοβάθμιας απόφασης της δίκη της Χρύσης Αυγής. Ούτε από γενικές διατυπώσεις για το πολίτευμα, ούτε από την ιδεολογία. Διότι η απόφαση αυτή δεν είναι ακόμα μετάκλητη, όπως απαιτεί το άρθρο 51 του Συντάγματος, θέτει όρια στην οποιαδήποτε νομοθετική διάταξη, χωρίς αυτό ότι αποκλείει την αξιοποίησή της. Στην νομική αυτή συζήτηση σκοπεύω να επανέλθω. Και όπως είπα, υπάρχουν ήδη κατατεθειμένες προτάσεις, πολύ συγκεκριμένες, από ειδικούς που θέλουν να συνεισφέρουν σε αυτή την κουβέντα. Γίνεται σαφές ότι δεν είναι απλό το ζήτημα. Ούτε από τη μία, ούτε από την άλλη πλευρά. Γιατί και το άλλο σενάριο του να μην κάνεις τίποτα. Δεν είναι απλό, ακόμη και για εμάς είμαστε πάρα πολύ έξυπνοι. Σκέψου να είσαι και η Νέα Δημοκρατία τώρα. Όχι, η Νέα Δημοκρατία καταλαβαίνουμε τι θέλει να κάνει. Δηλαδή, ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι να υπάρχουν ενστάσεις ή τα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταψηφίσουν, ώστε να μπορούν μετά να λένε, να επαναφέρουν θεωρίες των δύο άκρων και κόκκινος φασισμός, ας πούμε, αν καταψηφίσει το ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ Χρυσή Αυγή μαζί, όπως το όχι το δημοψήφισμα, που είναι ένα επικών διαστάσεων ιστορικό λογικό άλμα. Αλλά εντάξει, είναι δημοκρατίες. Εδώ τα λένε για τους αγανακτισμένους που ήταν σε διαφορετικές πλατείες. Αυτός είναι ο στόχος, πέρα από τα ψηφαλάκια. Και να βγαίνουν υποστηρικτές οι γνωστοί ψύχρεμοι άνθρωποι του ακραίου κέντρου, αυτό το μέτωπο της λογικής που είναι μονίμως έξαλλο, και να μας κουνάνε το δάχτυλο, να κουνάνε το δάχτυλο στους ανθρώπους που πρωταγωνίστησαν στον αντιφασιστικό αγώνα που έγινε για να μειωθεί και τελικά να μπει στη φυλακή η Χρυσή Αυγή και να λένε είστε με τον Κασιδιάρη, για να γίνει αυτή η ψύχρεμη κουβέντα τώρα. Και βλέπεις εντωμεταξύ και τη διαφορά στο επίπεδο. Δηλαδή, από τη μία είναι οι άλλοι που θα θυμηθούν τον Κασιδιάρη μόνο όταν τους βολεύει και κατά τα άλλα θεσμικά να θάψουμε με τη μέσα αρχηγού κράτους το βασιλιά και δεν ξέρω εγώ τι. Και είναι καλά παιδιά αυτοί, δεν είχαν δώσει δικαιώματα της Χρυσής Αυγής λίγο πιο παλιά. Και από την άλλη είναι οι άνθρωποι με τα πάρα πολύ μεγάλα αντιφασιστικά αντανακλαστικά που έμαθαν και που έπαθαν πράγματα από την Χρυσή Αυγή, που είδαν όλο αυτό, όλη αυτή την επόαση του αυγού του φιδιού, που κάνουν αυτή την κουβέντα χωρίς να μπαίνει το θυμικό, αλλά με σεβασμό στο Σύνταγμα, στην νομοθεσία, με έναν τρόπο που θα είναι πολιτικά σωστός. Αυτό είπαμε με σύνεση, ρε παιδί μου, με ψυχραιμία. Δηλαδή και στο chat, στα σχόλια γίνεται αυτό και στα σχόλια που είχαμε και χθες. Ότι παιδιά, ίσως γίνεται αυτό, ίσως γίνεται το άλλο. Βλέπεις αυτή την κουβέντα για να έρθει όλος μετά να σου πει είσαι με τον Κασιδιάρη που καταψήφισες την πρόταση του Μητσοτάκη. Εγώ έχω να προτείνω μια λύση πάρα πολύ απλή και αυτό σκεφτόμουν από την, αρχή όταν συζητούσαμε για τις νομικές περιπλοκές της αντιμετώπισης του φασισμού. Παιδιά, να αντιμετωπίσουν επιτέλους ευθύνες για τα ποινικά τους αδικήματα. Δεν χρειαζόμαστε νέα πολιτικά εγκλήματα. Ας αντιμετωπίσουν ευθύνες για τα ποινικά τους αδικήματα, από τα οποία οι μπάτσοι και οι δικαστές τους προστάτευαν όλα αυτά τα χρόνια. Ας δικαστούν επιτέλους για τα εγκλήματα που έχουν κάνει. Αυτό συζητάμε. Δηλαδή, η καταδίκη τους, η πρωτόδικη, ήταν επιτέλους μια στιγμή κατά την οποία ήρθαν στη δικαιοσύνη τα δεκάδες εγκλήματα που είχαν διαπράξει. Ας γίνει αυτό και μετά τα υπόλοιπα. Αφήστε, τι χρειάζονται τα υπόλοιπα. Δηλαδή, τα υπόλοιπα τώρα, τι να συζητάμε. Παιδιά, ας ξεκινήσουμε από το πολύ απλό. Στα υπόλοιπα συμφωνούν με τη Νέα Δημοκρατία. Το πρόβλημα με τη Χρυσή Αυγή είναι ότι έχει τάγματα εφόδου. Καταλάβατε. Άμα ξεκινήσουμε να λέμε για τις απόψεις τώρα, σιγά μην είναι το πρόβλημα ο ναζισμός. Το πρόβλημα με τη Χρυσή Αυγή είναι ότι διαθέτει τάγματα εφόδου, αντεροβγάλτες, ανθρώπους οι οποίοι αναλαμβάνουν τη μισανθρωπική ιδεολογία τους να την υλοποιήσουν με τρόπο εγκληματικά οργανωμένο. Αυτό ήταν το πρόβλημα με τη Χρυσή Αυγή. Αν το πρόβλημα με τη Χρυσή Αυγή ήταν ο ρατσισμός, συγγνώμη δηλαδή, αλλά θα είχαμε πολύ κόσμο να βάλουμε στο ίδιο τσουβάλι. Οπότε εγώ λέω, ας επιμείνουμε στα ποινικά δικήματα τα οποία όντως έχουν διαπράξει και από τα οποία το κράτος φρόντιζε να τους προστατεύει γιατί τις ήταν χρήσιμοι πολιτικά και ας αφήσουμε την υποκρισία. Αυτό χρειαζόταν να γίνει με τη Χρυσή Αυγή, απλώς να μην προστατεύονται. Δεν χρειάζεται κάποια ειδική αντιμετώπιση. Αν χρειαζόταν να επινοήσουμε νόμους για να αντιμετωπίσουμε τους φασίστες, συγγνώμη δηλαδή, αλλά θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Δεν χρειάζεται να επινοήσουμε. Αυτό είναι το πρόβλημά μας, ότι σκοτώνουν. Και μου φαίνεται τρελό ότι έχουμε μπει σε μια διαδικασία που συζητάμε ότι πρέπει να δούμε με ποιο νομικό, με ποια νομική φόρμουλα θα μπορέσουμε να θέσουμε αναχώματα στους φασίστες. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά το πρόβλημα με αυτούς είναι ότι εγκληματούν ήδη. Αν επρόκειτο για το ότι δεν μ' αρέσουν οι ιδέες τους, είναι και άλλοι που δεν μ' αρέσουν οι ιδέες τους. Οπότε, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με όρους δικαιοσύνης την Χρυσή Αυγή, ας αντιμετωπίσουμε ένα ζήτημα. Ναι, δεν είναι θέμα λογοκρισίας. Πώς κατέστη δυνατό οι άνθρωποι αυτοί να γλιτώνουν διαπράττοντας αυτά τα εγκλήματα. Δείτε λοιπόν τι έχει κάνει, δείτε το τεκμηριωμένα, δείτε το αναλυτικά, δείτε πόσες φορές η αστυνομία έκανε τα στραβά μάτια, δείτε πόσες φορές γίνονταν εγκλήματα που καταγράφονται ως εγκλήματα ρατσιστικής βίας και η αστυνομία κάνει το κορόιδο. Που είναι οι άλλοι με τα φυλαδιάκια της Χρυσής Αυγής και τα κουμπούρια και τα μαχαίρια και παριστάνουμε τώρα ότι διαπληκτίστηκαν για το ποδόσφαιρο. Σε όλες τις παραλλαγές του δεν έχει ακουστεί μία φορά αυτό. Εντάξει, αυτό είναι το πρόβλημα με τη δικαιοσύνη. Πώς πηγαίνανε στο αστυνομικό τμήμα, πώς έλεγε ο άλλος δικό σας είμαι, πώς αλλάζανε τις μπλούζες και βγάζανε τις μπλούζες της Χρυσής Αυγής μέσα στο τμήμα. Όλα αυτά τι δείχνουν. Πώς γλίτωσαν από την ηθική αυτουργία παρότι οργάνωναν και προανήγγελαν αυτά τα εγκλήματα τα οποία μετά διέπραταν. Αυτό τι ήταν? Αυτό ήταν δικαστική προστασία. Τους προστάτευαν πρώτα η αστυνομία και μετά οι δικαστές. Ας αντιμετωπίσουμε αυτό, αν σας απασχολεί τι θα γίνει σε νομικό επίπεδο με τη Χρυσή Αυγή. Δεν υπάρχει, ξέρετε, μόνο ο δρόμος. Εκτός από το δρόμο. Καλός είναι ο δρόμος, μια χαρά είναι. Αλλά αν θέλετε να δούμε τι θα γίνει σε νομικό επίπεδο με τη Χρυσή Αυγή, να, μια πολύ καλή ευκαιρία θα ήταν να τιμωρούνται επιτέλους για τα εγκλήματά τους. Έχουμε την αντιτρομοκρατική να στείνει κάθε λίγο ψεύτικα κατηγορητήρια εναντίον αναρχικών και να τους χώνει μέσα για δεκαετίες. Και εδώ ιδρώσαμε για να καταφέρουμε να. Και ρωτάγαμε αν θα δέσει και αν δεν θα δέσει το κατηγορητήριο με νεκρούς. Οπότε μην μας τρελαίνουν τώρα ότι είναι κάποιο πολύπλοκο νομικό πρόβλημα το πώς θα αντιμετωπιστεί νομικά η Χρυσή Αυγή. Ας αντιμετωπίσουν επιτέλους νομικές συνέπειες για αυτά που κάνουν ούτως ή άλλως. Ναι. Έλα, αυτό που λέει και όλος ο Κωνσταντίνος, μόνο ότι υπάρχει πρωτόδικη απόφαση, είναι ότι καλό είναι να θυμόμαστε πως τον αγώνα που έγινε για να έρθει αυτή η καταδίκη, δηλαδή είναι φοβερή η σύγκριση με το πως εφαρμόζεται ο τρομονόμος, το 187α σε αναρχικούς, και αυτό είναι και μια απάντηση στις περίφημες θεωρίες των δύο άκρων. Υπάρχει ένα άκρο και εκεί πέρα υπήρξε χάιδαμα μέχρι να μην πηγαίνει άλλο. Και υπάρχει και για αυτά για τα οποία έχουν καταδικαστεί και διεξάγεται και σήμερα και αυτές τις μέρες και αυτό το διάστημα η δίκη στο εφετείο, είναι ένα ψήγμα από αυτά που κάνανε εκείνο το διάστημα. Είναι 3 από τα 103 αυτά για τα οποία είχαμε καταδίκη για την εγκληματική οργάνωση. 3 βασικές υποθέσεις εννοώ. Πάμε Αιγύπτιοι αλλεργάτες και Παύλος Φίσας. Σήμερα κιόλας μια παρένθεση καταθέτει για πρώτη φορά η σύντροφος του Παύλου Φίσα, η Χρύσα Τοσλούκου, στο 5 μελές εφετείο κακουργημάτων, στη δίκη σε δεύτερο βαθμό της Χρυσής Αυγής. Και υπάρχει αυτό το ζήτημα περί του πώς θα γίνει το πράγμα. Υπάρχει και το άλλο ζήτημα περί του πώς νικέται ο φασισμός, που βλέπω ότι το γράφεται εδώ πέρα, και η φτώχεια, τα αίτια που ξαναπροκαλούν τον φασισμό κλπ. Αλλά αυτό είναι και λίγο πιο μακροπρόθεσμο. Δηλαδή και αυτό το βλέπω να γράφεται, ότι δεν ασχολούμαστε με τα αίτια που καταπολεμούν τον φασισμό και το ξαναβλέπουμε μπροστά μας και ερχόμαστε στο ίδιο έργο θεατές να λέμε τι θα κάνουμε με πρόσκαιρα αναχώματα. Εντάξει. Λίγο υπερβολικό μου φαίνεται εμένα αυτό. Καλά, πρόσκαιρα αναχώματα. Δηλαδή δεν είναι κακό. Άμα γίνεται, βάσει συντάγματος. Δεν θα κάνουμε εμείς το Σύνταγμα κουρελόχαρτο τώρα, οπότε δεν μας βολεύει. Σωστά. Το είχατε γράψει και αυτό. Άμα γίνεται, να γίνει. Είναι πολύ απλό. Και υπάρχουν άνθρωποι που εκτιμούν πώς γίνεται. Όλα τα υπόλοιπα εμένα μου θυμίζουν και λίγο. Εμένα μου θυμίζουν και λίγο την κουβέντα που κάναμε και στην αρχή της δίκης της Χρυσής Αυγής περί του πώς θα ιεροποιηθούν μέσα από τα δικαστήρια και διάφορα άλλα. Αυτό δεν συνέβη. Οπότε όταν λες ότι σε περίπτωση που υπάρχει αυτό το μπλόκο ξαφνικά θα ιεροποιηθούν, μπορεί να είναι η άποψή σου, αλλά λίγο να υπάρχει και μια συστολή ότι μπορεί αυτό και να μην γίνει. Δηλαδή έχουμε ήδη ένα παράδειγμα που ένας τέτοιος αποκλεισμός και μια τέτοια επίθεση στη Χρυσή Αυγή που ήταν μέσω των δικαστικών μεγάρων έπιασε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι μια ανάλυση που είναι κάπως έχει ήδη διαψευστεί. Νομίζω ότι αυτή είναι μια ανάλυση κάπως παροχημένη. Συγγνώμη για τη λέξη. Λοιπόν, Θάνο, να πούμε μια κουβέντα για το Dentist Pass πριν να αποχαιρετήσουμε τους φίλους μας. Να δεν κλείσουμε και με αυτήν την θετική είδηση τώρα. Γιατί μας βλέπει ο κόσμος. Μια ακόμα θετική είδηση. Θέλετε την κυβέρνηση στο πλευρό σας. Θέλετε η κυβέρνηση να σας περιποιείται. Θέλετε να σας νοιάζετε, θέλετε να σας χαρτζηλικώνει. Δωρεάν οδοντιατρική φροντίδα για παιδιά 6 έως 12 ετών. Πιστώνεται στους δικαιούχους σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Διαβάζω από την Ναυτεμπορική. Είναι ένα πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης, Dentist Pass, για τη δωρεάν προληπτική οδοντιατρική φροντίδα παιδιών από 6 έως 12 ετών. Είναι στο πλαίσιο της υλοποίησης ενός προγράμματος. Είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή αυτοί και, και λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης θα τα κάνουν pass. Δεν βλέπω κάτι περίεργο σε αυτό. Okay. Δεν τις pass. Λέπε, είναι αλήθεια, δεν είναι. Δηλαδή ήδη πολλοί κόσμοι το γράφει για αστείο όταν συμβαίνει κάτι και λένε θα δώσουν και άλλο pass και άλλο pass. Βρέθηκε το Dentist Pass. Προφανώς αφορά δικαιούχους, που σημαίνει δεν αφορά όλους τώρα, μην αρχίσετε να τρέχετε τα παιδιά σας για προληπτική οδοντιατρική φροντίδα. Και είναι το νέο προεκλογικό μέτρο της κυβέρνησης. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς γιατί επιλέγεται αυτός ο τρόπος των pass. Υποθέτω είναι ένα ιδεολογικό ζήτημα που έχει να κάνει με τον νεοφιλελευθερισμό και τη διαχείριση της φτώχειας. Γιατί τα επιδόματα είναι στοιχείο του νεοφιλελευθερισμού. Το λέγαμε και στα επιδόματα του ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να πω. Δεν είναι αριστερή η πολιτική το να απλώς να δίνεις κάποια επιδόματα ίσα-ίσα για να μην είναι στο ιστορείο της φτώχειας ο άλλος. Και είναι το επόμενο μέτρο. Δεν ξέρω πώς ακριβώς να το σχολιάσω. Σίγουρα είναι γιατί χθες κάναμε στην εκπομπή και κάναμε το αστείο για τον Μητσοτάκη που ξυπνάει 6.30-7 παρά και πάει 7 στο γυμναστήριο και λέγαμε ότι δεν βουρτσίζει τα δόντια του. Μας άκουσε το Μαξί, μου έφερε Dentist Pass. Να τα λέμε όλα. Εγώ θα ήθελα επιτέλους για μια φορά να πείτε μια καλή κουβέντα. Αυτή είναι η επιθυμία μου και τίποτε άλλο. Θέλω δηλαδή να πείτε ρε παιδί μου ότι ναι, για μια φορά, μπράβο στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μπράβο στον Κυριάκο Μητσοτάκη, να το πείτε, να το χαρώ, να το ακούσω. Να καταλάβω ότι για μια φορά δεν βάλατε την αριστερή μικροπρέπεια πάνω από την αλήθεια της πραγματικής συνδρομής των συνανθρώπων μας, των μικρών παιδιών. Βλέπουμε αυτό το χαμογελαστό παιδάκι. Ποιος είναι χαμογελαστός στον οδοντίατρο? Καταρχάς, ήθελες να βάλεις φωτογραφία από παιδάκι. Βάζεις ένα παιδάκι που του έχουν τα εργαλεία μέσα στο στόμα και αυτό χαμογελάει. Συγγνώμη δηλαδή τώρα, αλλά αυτό είναι πιο ψέμα και αποξύπνημα Κυριάκου. Κανείς δεν χαμογελάει με οδοντιατρικά εργαλεία στο στόμα. Τέλος πάντων. Να ευχαριστήσουμε την κυβέρνηση. Έχει δίκιο ο Υπουργός. Δωρεάν πρόληψη. Αλλά αν προκύψει κάτι πάλι τα πρινολογονείς, ναι, δεν αφορά οδιατρικές εργασίες, διευκρινίζεται αυτό στην αφήσα του Υπουργείου Υγείας, είναι προληπτικές εξετάσεις, να βρουν το πρόβλημα. Για το αν θα λύσεις το πρόβλημα, η λύση είναι πάρα πολύ απλή, θα σκάσεις λεφτά. Μην τα θέλουμε και όλα δικά μας. Και αυτό είναι ένα μάθημα ζωής. Ποτήρι, ξέρεις, είναι αν θες να το δεις μισοάδιο, μισογεμάτο κλπ. Να σου κάνω εγώ τις εξετάσεις να βρεις το πρόβλημα και μετά μπορείς να πληρώσεις άμα θες. Αν όχι, δικό σου πρόβλημα. Και, και μπράβο στο Μητσοτάκη από το Γιάννη. Απόψεις πρέπει να ακούγονται. Περίμενε που το είδα αυτό. Και πας Γιάννε να θα δώσουν αυτοί στο τέλος. Αυτή είστε. Έχουμε και άλλες ιδέες για ΠΑΣ που δεν θα διαβάσουμε στον αέρα. Σας ευχαριστούμε πάντως. Είναι όλες οι ιδέες ευπρόσδεκτες. Να επιστρέψουμε λίγο στο θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε. Να ευχηθούμε για μια ακόμη φορά χρόνια πολλά στο Θάνο Καμίλαλη. Θάνο, ό,τι ποθείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι για την τιμή που μου κάνετε. Για τις ευχές που μου δίνετε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων, η καθημερινή τηλεραδιοπτική εκπομπή. Υπάρχει αυτό, το καθημερινό Vidcast, η καθημερινή τηλεοπτική σας ενημέρωση, YouTube-ική ενημέρωση. Όλα αυτά τέλος πάντων. Να ευχαριστήσουμε πολύ τους φίλους που βάλανε 5 ευρώ και κατάλαβαν το νόημα των ευχών, τον Γιάννη και τον Βασίλη. Γίνε σαν το Γιάννη και το Βασίλη. Τα σάβανα δεν έχουν τσέπες. Αυτό να κρατήσουμε από, από τη σημερινή μας επικοινωνία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε, έχουμε και ανακοινώσεις. Ο Γιάννης μας γράφει: Νορβηγία μέχρι τα 18 δωρεάν οδοντιατρική περίθαλψη τα πάντα. Δεν ασχολούμαστε με Σοβιετίες. Είναι η απάντηση. Και λοιπόν, έχω μια συνέντευξη. Σε λίγη ώρα από τώρα θα μαγνητοσκοπηθεί, αν όλα πάνε καλά, και θα παίξει. Μάλλον σήμερα το βράδυ, βλέπετε ότι δεν βιάζομαι όταν είναι με τεχνικά θέματα, δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα. Τα λες έτσι, μια που τα χειριζόμαστε εμείς και ο Βασίλης Μύτικας προφανώς. Βασίλη Κουράγιο. Θα είναι στο Studio The Press Project ο Δημήτρης Πουλικάκος. Έκανε και ένα μεγάλο live στο Κύτταρο και θα κάνουμε μια κουβέντα και για τη μουσική και για το rock και για τις πολιτικές κατάστασης. Αυτό θα γίνει σε λίγη ώρα από τώρα. Θα παίξει, είπαμε, βραδάκι. Και στις 5 η ώρα, Κοινωνία Ώρα Πρέσ, Νεκταρία Ψαράκη, Γεωργία Κρεβάρδη, με θέμα κυρίως την ακρίβεια, το καλά του νοικοκυριού. Υπότιτλος: Πανηγυρίζουμε μαζί με τον Άδωνη και το Ινστιτούτο Καταναλωτή, το ΙΝΚΑ, για την μεγάλη επιτυχία του καλαθιού του νοικοκυριού. Που όλοι έχουμε καταλάβει πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ και βλέποντας τις τιμές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Να παρακολουθήσετε την εκπομπή Κοινωνία Ώρα Press το απόγευμα και το βράδυ τη συνέντευξή μας με τον Δημήτρη Πουλικάκο. Να είστε καλά. Γεια σας. Λέγε.